En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Yes, skal jeg køre? Okay. Intet dilemma kan tilsyneladende begribes. Ingen køns- eller racemæssig ulighed retligt forstås, hvis ikke din navles fnuller kan blæses ud over den. Hvis ikke den af omveje kan bruges til at... Det du hører her er forfatteren Christina Nya Glaffy. Hun læser op fra sin bog To the Modern Man, et portræt. Basken fremhæver nok en episode fra dit eget ubetydelige liv, der ved eksemplets kraft kan bruges som løftestang for dine tandløse pointer. Hvad er det muligt overhovedet? Bogen har sendt avisernes litteraturanmeldere i alle retninger. Information synes, bogen rammer plet. Weekendavisen kalder bogen en groft veloplagt satire over den moderne mand. Politikken kvitterer med de middelmådige 3 ud af 6 stjerner. Og så er der Berlingske, som giver bundkarakter kun 1 stjerne, og kalder bogen et militant frontalangreb på den moderne mand, skrevet på feministisk hævnbenzin. For når du kan mærke blodet bruse i dine årer, når du kan mærke din fame tiltage, så synes dine livsmål at være indfriet, så er det som om your dreams come true. Mit navn er Kåre Sveistrup, Christina Nya Glaffy er min gæst, og i dag dissekerer vi den moderne mand. Velkommen i Pilestræde. Kunne du forestille dig en bedre modtagelse? Altså, nu kom Berlingskes anmeldelse jo noget for tidligt, kan man sige, ikke? Jeg har sådan gjort mig morsom over, om det var en eller anden form for sådan præmatur ejakulation, ikke? At man simpelthen ikke kunne holde trykket inden, ikke? Og måtte ud med harmen allerede, ligesom 10 dage før udgivelsesdatoen. Og lige da jeg så anmeldelsen, så kom den for det første virkelig bag på mig, ikke? Jeg havde faktisk overhovedet ikke forudset den her form for harme, som Berlingskes anmelder gav udtryk for. Og da der så lige, jeg lige havde sundet mig en dags tid, ikke, så må jeg indrømme, at så er det jo helt klart, så vendte jeg det til bogens fordel, ikke, fordi der var noget helt utroligt morsomt over den, ja, sådan, hvad kan man sige, sådan demonstration af på en gang ligesom mangel på selvindsigt og total forfængelighed og fornærmelighed og, ja, hvad har vi snart ikke? Og vrede, ikke? Som den her anmeldelse gav udtryk for, ikke? Som jo på sådan en utrolig fantastisk måde ligesom understregede bogens pointe. Ikke? Der er jo noget ekstremt morsomt, ikke? Når nogen ligesom tager en vittighed fuldstændig for pålyden, ikke? Det er jo i sig selv sådan helt deadpan-agtigt morsomt, ikke? Lad os lige høre, hvad Jacob Gens han siger om din bog. Jeg hedder Jacob Gens, og jeg er litteraturanmelder på Berlingske. Den er et knap 100 siders langt forsøg på at give en karakteristik af den moderne mand ved at fremhæve alt, hvad der er i vejen med og forkert ved netop vedkommende. Du giver den 1 stjerne. Hvorfor? Den er rigtig velskrevet og to the point på rigtig mange områder, og man kan bestemt se mange aspekter af en såkaldt moderne mand i det, der bliver skrevet i den. Men argumenternes skråstreg angreb ender simpelthen med at spænde ben for hinanden, fordi de er så uforsonlige, så hjerteløse, og så skinger i deres tone. Og så ender det faktisk, fordi den er skrevet på hævnbenzin, hvilket ikke er noget, jeg finder på. Det står simpelthen i bogens pressemeddelelse. Men så ender den faktisk også med at drukne, og det er skide ærgerligt. Hvad siger du til det, Christina Glaffy? Ja, altså man kan sige sådan, hvad jeg gør med en mand, der er blevet altså sådan inderligt sur og fornærmet, ikke? Men som samtidig bruger en del af anmeldelsen på at understrege, at han på ingen måde ligesom føler sig ramt og slet ikke kan genkende hverken sig selv eller nogen som helst andre i bogens portræt. Ikke? Den kombination er jo i sig selv sådan, ja, virkelig sjov. Ikke? Og for dem, der ikke har læst din bog, så var det jo den, du læste op af i starten. Det er jo sådan, bogen er. Altså, det er den her rytme, det er det sprog, det er en stemme, der taler. Og det må du lige hjælpe mig med. Er det en stemme, der taler til en mand eller om en mand? Det er jo en stemme, der taler til en mand. Forestiller du, at stemmen taler direkte til ham? ja, det ved jeg ikke. Altså, vi befinder os jo i sådan en eller anden form for sådan lidt abstrakt rum, ikke? Hvor en stemme på en eller anden måde udsiger en lang række af ønsker om onde ting, der måtte overgå den her moderne vand, ikke? Som er i færd med at klargøre sig gennem sådan en eller anden form for sådan kombination af sådan helseinteriører og udrensningskurer og udstrækningsøvelser og sådan noget, ikke? Til at kunne præstere ude i det samfund, han skal ud og være kransekagefigur i, ikke? Mm-hmm. Og så er der jo den her konstruktion med en stemme, der så på en eller anden måde taler til ham og beskriver hans færden gennem det her ritual, ikke? Som selvfølgelig er en eller anden litterær konstruktion. Ikke? Hvorfor har du valgt en engelsk til? Jamen, jeg forestiller mig, at den her mand, eller mandefigur, ikke, som bliver beskrevet i bogen, han er simpelthen så international, ikke, at han begår sig fuldstændig som en fisk i vandet på engelsk. Ikke? Så derfor tænker jeg, at det var passende med en engelsk til. Men på engelsk, der kan det her jo læses, titlen kan jo læses på to måder. Det kan både være til det moderne menneske, og det kan være til den moderne mand. Præcis, ja, den dobbelttydighed er der jo i, ikke? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at stemmen også har et eller andet horn i siden på den her sådan, ja, mandefigur, også som mand, ikke så meget i biologisk forstand, men som, hvad kan man sige, sådan, den figur i vores samfund, ikke? Som ligesom nyder allerflest privilegier, som så i mange tilfælde også er mand, ikke? Men som du siger jo netop også peger på alle os, ligesom andre privilegerede mennesker, ikke? Som også nyder en masse privilegier, ikke? I en fjern verden af henten og bringen i daginstitution, med efterfølgende eftermiddagsmad og aftensmad og tøjvask og pletfjerner på pletter af kødsovs og syltetøj og mudder og sillesalat, som næppe vil vige for de brune frøkapsler, du opbevarer i de små, med bommelsnor lukbare stofposer, som er ophængt på det til formålet indbankede søm på vaskeskabets inderside, og som efter brug i vaskemaskinens trumle sandt at sige, ingen forandring har forårsaget af hverken grundvandet eller dine svedlugtende bluser og sokker. Men som til gengæld efterlader din samvittighed ren som nyfalden sne over lejlighedens øvrige beboere. Som du vel sagtens behøver netop for at have nogen at lade denne din samvittighed sne falde over. Eller hvis sandheden skal frem for ikke rent at implodere i din egen tilværelses vakuum, som bestandigt truer med at opsluge din aftenchai, dine gullerodstave, dine små afmålte firkanter af mørk 70% fair trade chokolade på den ombetrukne venerstols brede armlæn i et sug indad i mørket. Stor del af bogen er jo en kritik af, hvad skal man kalde, sådan nogle moderne livsstilsmarkører. Altså, han dyrker yoga, han tager på silent retreats, han laver sin egen juice derhjemme på en helt særlig måde. Han er meget nidkær omkring sin affaldssortering. Han har sådan en slags japansk boligindretning, som han har set på et eller andet Netflix-program. Lysterapi synes han er interessant. Når han vasker tøj, bruger han sådan nogle poser med brune frøkapsler i stedet for vaskemidler. Alt det her, er det en livsstil, der særligt gælder mænd? Nej, det tror jeg bestemt ikke, vel? Altså, den er jo ligesom sådan, hvad kan man sige, alt i bogen, både ligesom sådan, den stemmeføring, som den her stemme har, ikke? Og alle de livsstilsmarkører, og det er sådan had og raseri og uforsonlighed og hævntørst, som stemmen ligger for dagen. Alt er jo ligesom taget ud til ekstremen. Det, jeg er nysgerrig på, det er, om stemmen i virkeligheden er lige så vred på den moderne livsstil, som stemmen er vred på den moderne mand. Der er i hvert fald en eller anden form for, ligesom, hvad kan man sige, hån af det hykleri, som der jo også ligger i på en eller anden måde at gøre alle de her sådan moralske eller etiske ligesom, ja, markører til udvendige ligesom sådan medaljer, man kan hænge på sig selv, ikke? Så omverdenen kan se, hvor ligesom rigtigt man opfører sig, eller hvor mange politiske demonstrationer man har gået til, eller ja, hvor lidt klimaaftryk man sætter. Ikke? Så det er en karikatur af den politiske forbruger i virkeligheden? Det er ikke en karikatur, synes jeg, af den politiske forbruger, men det er en karikatur af den politiske forbruger, som jo vi, sådan skulle jeg mene, rigtig mange også ligesom, ja, moderne vestlige mennesker gør, bruger, hvad kan man sige, de her sådan form for sådan politiske handlinger i altså i gåseøjne til at ligesom klappe os selv på skulderen med, og også gerne sådan, ja, hvad ved jeg, vise på Instagram eller ja, hvor det nu kan være. Hvem er manden? Han er en karakter i min bog. Hvem er karakteren i din bog? Jamen, han er sådan, hvad kan man sige, den ypperste repræsentant for den her det moderne menneske, ikke? Som vi allerbedst kan lide, eller sådan, som man får allermest ligesom sådan ja, prestige og klapsalver for ligesom at opføre sig i vores samfund. Hvad skal vi vide om ham? Jamen, vi skal vide det, at han er hvid, og han er veluddannet, og han er international, og han er velorienteret, og han er går op i sin krop, og han plejer den, som var den et japansk tempel, ikke? Og vogter et hvert udsving, ikke? Der måtte være ligesom... Jeg tænker, at man kan sådan... man må kunne se det for sig. Mm-hmm. Han bor i et bofællesskab? Ja, som man jo også selvfølgelig skal gøre, ikke? Hvis man ikke skal være sådan en kedelig kernefamilie-dude, ikke? Så har man selvfølgelig sådan... bor man i en eller anden form for urbant kollektiv i et af brokvartererne i København, ikke? Og han har ikke nogen børn? Nej, han har heller ikke børn, nej. Og han er single? Ja. Heteroseksuel? Ja. Og som du siger, yogadyrker, kendt. Altså, der er flere referencebogen til, at han er altså en kendt person her med. Folk ved, hvem han er. Han er i hvert fald sådan, det er i hvert fald sådan, han ser sig selv, ikke? Eller han nyder en eller anden form for ligesom offentlig anerkendelse, ikke? Som jo også er ligesom, hvad kan man sige, noget af det fineste, man kan stræbe efter i vores samfund, ikke? Det er på en eller anden måde ligesom at være ligesom, ja, have den her sådan offentlige persona, ikke? Men gennem hele bogen er det jo stemmen, der omtaler ham. Men da jeg læste den, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan han egentlig har det med sig selv. Jamen, det er jo meget sjovt, ikke? Altså, fordi det er noget af det, som går igen, tror jeg. Altså, nu ikke sådan for at pege alt for meget på dit køn. Hvis jeg skulle sige en eller anden form for sådan kønsspecifik sådan læseretning, som jeg på en eller anden måde har erfaret nu her, kun et par uger efter, at modtagelsen ligesom er begyndt, ikke? Så er det, at mandlige læser på en eller anden måde har en eller anden... sådan en eller anden utrolig interesse i den her mands følelsesliv, ikke? Ja. Og også eftersøger en eller anden form for sådan ømhed eller hjerte i den her person, ikke? Eller figur, ikke? Og noget af det, jeg har tænkt over, ikke? Det må jo være, at sådan, jeg tror på en eller anden måde, at mænd er meget vant til at se sådan kvinder som en eller anden form for sådan omsorgsperson, ikke? Det er jo mange kvinders bierhverv, ligesom at yde en eller anden form for ligesom, enten psykologisk eller moderlige omsorg for mænd, ikke? Og den synes at være sådan ret efterspurgt, ikke? Og det er den jo netop, fordi den er fuldstændig fraværende. Men, i min bog. Ja, eller... Jamen, jeg ved ikke, om jeg er enig med det, du siger, for jeg tror, hvis jeg havde læst en anden bog med en anden romanfigur, eller en karikaturfigur, så kunne jeg vel også være interesseret i, hvordan vedkommende har det med sig selv, selvom det var en kvinde? Ja, det kunne du muligvis, ikke? Altså, men ja, jeg tror, jeg kunne. Det kender jeg mig selv i hvert fald godt nok til. Ja. Bare inden vi får mig proppet ned i en specifik kønslæseklasse. Men Christina, altså, det er jo, den hedder jo ikke bare til manden. Den hedder til det to the modern man. Så det er vigtigt der med, at han er moderne. Hvorfor er det vigtigt, at han er moderne? Eller hvad betyder det, at han er moderne? Jamen, det betyder nogle af de ting, sådan, som jeg har nævnt før, ikke? Altså, moderne er jo sig selv en slags kvalitetsstempel, ikke? Altså, man skal jo være moderne, ikke? Man skal jo være især moderne mand i modsætning til sådan en eller anden slags hulemandsbruden-type, ikke? Som vi jo alle sammen er enige om, ligesom, at passe, ikke? Så hvis man på en eller anden måde skal gøre sig som mand i vores samfund, ikke, så skal man jo netop være moderne, ikke? Og det er jo også noget af det sjove, synes jeg, ikke, det er at det er jo sådan en slags ekstra udmærkelse man kan få som mand i vore dage, eller ikke, og som mænd også gerne ligesom hvad kan man sige, blåstempler sig selv med, ikke? Det er at man på en eller anden måde skal vise hvor moderne man er, man skal lægge afstand til den her ligesom gammeldags patriarkalske figur, som ingen har lyst til ligesom at blive associeret med længere, ikke? Mm-hmm. Og spørgsmålet er så, hvor meget der så alligevel ligesom er sket, ikke? Altså, for hvis man stadig ligesom fylder det hele i debatten, eller stadig har mest taletid, eller stadig tjener mest, eller stadig sparer mest op til sin pension, eller stadig laver det mindste af husarbejdet, ikke? Så kan man jo være så moderne, man vil udadtil, ikke? Hvis det ikke ændrer noget på de faktiske forhold. Og så er der en henvisning i bogen til Jørgen Leths film Det perfekte menneske. Se her. Den moderne mand bevæger sig i et rum. Den moderne mand kan bevæge sig i et rum. Rummet er grænseløst. Her er mennesket. Her er mennesket. Her er det perfekte menneske. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Nu falder han. Sådan falder han. Hvordan falder han? Sådan falder han. Hvem er han? Hvad kan han? Hvad vil han? Det skal vi undersøge. Nu skal vi se, hvordan det perfekte menneske ser ud, og hvad det kan. Se ham nu og nu. Se ham hele tiden. Se, sådan ser et øre ud. Og her er et par knæ. Og her er en fod. Se den moderne mand strikke. Se den moderne mand drikke smoothie. Se den moderne mand lave kombucha. Se den moderne mand forsvinde op i sin egen røv. Se ham. Se ham nu. Og nu. Se ham hele tiden. Hvad er forbindelsen mellem Jørgen Leths film og din bog? Jamen altså, det er vel sådan et slags, i gods øjne, perfekt menneske, jeg har prøvet at tegne frem, ikke? Han er jo lidt sådan på toppen af et øverste trin af privilegiestigen, ikke? Ja. Så perfekt, som man bliver, ikke? Ja, og så kan man sige sådan, det spørgsmål, som bogen rejser, er jo så, er det så perfekt, eller er det bare rungende tomt nede under, ikke? Det spørgsmål svarer bogen jo nok ja til, skulle jeg mene. Så stemmen i bogen, der jo foragter den mand, hun beskriver, foragter hun manden i Jørgen Leths film, eller foragter hun Jørgen Leth? Undskyld, der fik jeg sagt det forkert. Mm. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg prøver lige at sige det igen. Mm. Så stemmen i bogen foragter vedkommende manden i Jørgen Leths film, eller foragter vedkommende Jørgen Leth? Jeg tror ikke, at stemmen i bogen foragter nogen af delene, men der er jo et eller andet, hvad kan man sige, sådan sjovt i, synes jeg selv i hvert fald, at bruge Jørgen Leth i den her forbindelse, som jo netop er sådan, hvad kan man sige, sådan, ja, en ikonisk karakter, ikke? Som jeg forestiller mig, at den her moderne mand naturligvis ligesom er fan af, ikke? For hvad er mere ufarligt end at være fan af Jørgen Leth, ikke? På trods af ja, de sådan mere eller mindre ligesom sådan uheldige ting, han ligesom alligevel har fået formået at gøre i løbet af sin karriere, ikke? Så er på en eller anden måde, så er han jo sådan ja, en eller anden form for heltefigur, ikke? Lad os tage mand i bogen, og så lægge ham helt væk. Mm. Hvem er stemmen? Ja, det er jo ikke nogen bestemt heller, ikke? Altså på samme måde som, at figuren i bogen er den her sådan ja, sådan, hvad kan man sige, sådan lidt abstrakte, ligesom præmiegris, ikke, hvis vi skal kalde det. Ja, så er stemmen jo også, hvad kan man sige, sådan karikaturen på sådan en feministisk hævnermaskine eller et eller andet, ikke, som er blevet installeret i bogen, ikke, til ligesom at kanøfle den her karakter, ikke. Jeg synes altså, der lige der rammer Berlingskes anmelder jo plet, ikke, altså den der skrevet på feministisk hævnbenzin, ikke. Det synes jeg er meget præcist. Så forskellen er bare, at det er ikke dig, der er drevet af feministisk hævnbenzin, men stemmen i bogen er måske drevet af feministisk hævnbenzin. Helt sikkert. Hvorfor er stemmen så optaget af manden? Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, ikke? Altså fordi det er jo også noget af det, blevet ligesom sådan, jeg skulle de skoene af stemmen ikke interessere sig for den moderne mand, ikke? Blandt andet Berlingskes anmeldelse, ikke? Ja. Og det synes jeg jo er ligesom, ligesom så langt fra sandheden, som noget kan være, eftersom at stemmen i bogen jo er nærmest besat interesseret i den her mandefigur, ikke? Og jeg troede først, at dit forlag Gyldendal simpelthen havde misforstået bogen, fordi i pressemeddelelsen, der står der, at stemmen overhovedet ikke interesserer sig for den moderne mand. Hvorfor står der sådan i pressemeddelelsen? Jamen, det står sådan i pressemeddelelsen, fordi det er stemmen i bogen, der har skrevet pressemeddelelsen. Den stemme er godt nok en handlekraftig figur. Ja, det er nok også det, der ligesom ja, hvad hedder sådan noget, ja, det som anmelderen er snublet lidt over, ikke, at han ikke rigtig har fanget den pointe, selvom det ellers står faktisk i pressemeddelelsen, ikke, at det er stemmen i bogen, der taler. Men den her stemmes observationsevne og ordforråd er jo meget imponerende. Til gengæld lider vedkommende af en udbredet mangel på selvindsigt. Altså siger, at vedkommende overhovedet ikke interesserer sig for manden, men er tydeligvis besat af ham. Mm. Hvorfor er stemmen så blind over for sig selv? Jamen det er man jo, når man er ligesom sådan, hvad kan man sige, sådan besat af hævngærighed og raseri, som den her stemme er, ikke? Så er det jo ikke lige frem nødvendigvis selvindsigten eller nuancerne eller noget som helst andet, der trykker, ikke? Og det er jo også derfor, at det, ja, at det bliver så sjovt, som det bliver, ikke? Altså det er jo netop fordi, at ja, det er jo ikke, nu er jeg jo satirisk forfatter, ikke? Så jeg kan godt lide at få folk til at grine, ikke? Også rigtig gerne af sig selv, ikke? Og sådan argumentationer på den ene side og på den anden side, og mm-hmm. man kan se det fra flere vinkler og sådan noget. Det er jo rigtig fint, ikke? Men sjovt er det ikke, vel? Så hvis noget skal være sjovt, ikke, så skal det jo, eller det er i hvert fald et virkemiddel, man kan bruge, hvis noget skal være sjovt, ikke? Det er jo ligesom at køre ting helt ud i et hjørne, ikke? Men jeg har det som om, at stemmen er lige så komisk, som manden er. Helt sikkert. Sådan har jeg det også. Og så er stemmen kun interesseret i hævn, siger stemmen. Hævn for hvad? det er vel hævn for det hykleri, som den her karakter gør sig skyldig i, ikke? Som er sådan, ja, på den ene side ligesom at bryste sig af at være, hvad ved jeg, feminist og minoritetsforkæmper og gå op i raceulighed, ikke? Og så samtidig ligesom bare sådan benytte sig fuldstændig sådan uhæmmet af sin privilegier. Må den smule forkullede snask i bunden af ovnen, du grundet et uventet telefonopkald overså under sidste fællesrengøring, antænde næste gang, du slow-rister dine mandler. Må der være nelliker i det næste brev i din økologiske te-julekalender fra Magasin. Må gummikanten af solen på dine hvide sneakers tage farve af saften fra det nyslåede græs under din første forårsgåtur i parken. Må din nyindkøbte zinkvandkande sommeren igennem synes at håne dig for de visnende planter på altanen. Må du en hel dag igennem overse det indtørrede tandpasta skum i din mundvige. Må din kæl og keramik slå revner. Må du bruge dage på at nedskrive den prætentiøse ønskeliste til din fødselsdag. Christina Nyaglavi, tusind tak, fordi du kom og fortalte om To the Modern Man, et portræt. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, og mit navn er Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.